Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 podcast. Milyen hónap van? Június. Júniusi kiadása, ami E3 kiadás, mert hogy teljesen arról fog szólni. Volt egy olyan ötletünk, hogy kizárólag a Jack and Dexter trilógiának szenteljük az egész podcastet, és az E3-ról nem beszélünk, de ezt elvetettük. Vagy? Erről az remek Iron Sky Invasion-ről fogunk beszélni, esetleg a Worms Collection-ről, de lehet, hogy akkor jártok a legjobban a Ninja Gaiden Sigma 3, vagy mi a túró Ninja Gaiden, tök mindegy. Tehát itt sorba sorakoznak így a nyári uborka szezon kiváló címei, teszt példányai itt az asztalon, úgyhogy egyrészt teszt felhozatalból izgalmas következő két hétnek nézünk elébe, ugyanakkor az utóbbi két hét az tényleg nagyon izgalmas volt. Majd elaludtunk! Nem, kivételesen nem. Tehát ha a tavalyi volt a valószínűleg minden E3-ak legszarabbika és legunalmasabbika, amikor az ember ült és ilyen üveges szemmel bámult és azon gondolkodott, hogy abba hagyja ezt az egész gaminget úgy, ahogy van, mert ennek nincs jövője. Most azért ez a generációváltós E3 azért hozta azt, amit elvártunk tőle. És néztünk üveges szemmel és azon gondolkoztunk sírva, hogy abba hagyjuk a gaminget. Nem. Nem, megint nem mutatkoztunk be. Ez valahogy mindig kimarad. Na, most pótoljuk. Ez itt a Gamer 365 podcast júniusi kiadása, akik podcast, az igazi vizionárius bölcsészet, tudományok által támogatott, és hát ebbe beleforgattam magam. Péntek este van. Szubdiverzifikált. Most jöttél, milyen vizsgáról jöttél most? Publikus relációk. Szerintem ugorjunk. Szóval... A bemutatkozásnál próbáltunk, pedig meg se bontottam a viszkit. Ez volt a hiba. Ha iszunk, akkor normálisabban nyomjuk. Tehát, Somosi László Liquid. Géci Attila Mackó. Én még gondolkozok, hogy érdemes-e ez a társasághoz csatlakozni. Na jó, Csető Zsolt Drag. Nusztik Zsolt Forhók. És Csere Krisztián Gábor Stinger. Stinger, amint a mikrofont a kezébe vette, egyből felvett egy tőle teljesen szokatlan hangnemet. Stingi nyugodtan, bátran harsogja a mikrofonba, ahogy egyébként itt szoktál harsogni így egyébként a köreinkbe. Nem úgy harsogni, amikor azt csinálod, hanem inkább, amikor... Tehát bátran. Na, elég volt a sok marhaságból, jöjjön a munka. Volt egy E3, amin volt három darab... két és fél darab konzolgyártós konferencia, két és negyed darab konzolgyártós konferencia. Volt legalább kettő ilyen kiadós konferencia, és lehet, hogy volt még más is ilyen konferencia, de azt mi nem közvetítettük. De lehet, hogy nem is volt. Nem volt, igaz? A Ubisoft volt, meg az EA volt. Nagyon nem, a Konaminak volt az E3 előtt még, de amiről mi nem írtunk, az nem is létezik. Menjünk időrendi sorrendbe, jó? Tehát nem vagyunk olyan távol a dologtól, hogy a kedves hallgató ne tudja magába felidézni azt, hogy mi és hogyan is történt. Ha esetleg mégis erről lenne szó, akkor van még mindig a fő oldalon egy gyönyörű ilyen összefoglaló hírünk, ahol a konferenciák már nincsenek, de ott van az összes játék. Nagyon-nagyon sok játék cím alatt a trailerek, gameplay videó, képek, és ami a lényeg tulajdonképpen, amiről az E3 szól. Sok-sok-sok-sok játék. De kinyitott, jó öreg Microsoft nyitott, ahol volt ugye a nagy kérdés, hogy a nem feltétlenül vérforraló májusi Xbox One bemutató után mi az, amit nyújtani tudnak. És tulajdonképpen teljesen jó konferencia volt, mondom én. Bár döbbenten néztek rám, és erről is fogunk beszélni, hogy a Microsoft milyen szintű pofozógép lett a konferencia után. Induljunk a pozitív oldalról, az egy jó konferencia volt. Nem, abszolút. Tehát ha mint konferencia kell vizsgálnunk a 2 1/4 konferenciát, vagy még belevesszük a kiadókét, akkor ez volt szerintem a legjobb, mert tényleg a Microsoft azt csinálta, amit elvártak tőle a májusi, hát erősen játékmentes konferencia után. Ők belekezdtek és darálták a játékokat, már-már túl gyorsan is néha az volt az ember érzése. Sőt, nem csak, hogy így az mostani E3-on volt ez egy kiemelkedő konferencia, hanem Microsoft utóbbi 3-4-5 évében biztos, hogy ez volt a legjobb konferenciájuk. A abszolút nem csak, hogy játékok, hanem ugye a hardcore közönségnek előkészített játékok, tehát Kinectet például alig mutattak, pedig ugye előtte sorba jöttek a bejelentések, hogy lesz Kinect Sports, lesz Dungeon Trail, X-edik rész, meg stb. Ahhoz képest a közeljövő Xbox One játékaiból láthattunk nagyon-nagyon gyorsan váltakozó képeket, és ez mind-mind a hardcore-nak volt címezve. Mi az, ami itt nektek megragadta a figyelmeteket? Volt-e olyan játék? Semmi baj, meghaltok. Örökké akartok élni. Már rátok, már megfertőztelek titeket. Nem kellett volna csókolóznunk. Én már átalakultam. Én már egy idegen lény vagyok. Hogy a Last of Us-ra akartam. De most mit, mi? Igen, és a Last of Us. Tudom, hogy azt akartad, de nagyon gyenge volt. Úgyhogy, és különben, aki 9 pontot adott a Last of Us-ra, az ne beszéljen, az ne referálja a Last of Us-t, ne utalgasson rá, maradjon csendben és szégyelje magát. Igaz-e? Na, tehát, de most térjünk vissza a Microsoft konferenciára. Hogy volt-e ott olyan játék, vagy kinek mi volt az a játék, ami úgy tetszett, vagy különösen tetszett, vagy egyáltalán nem tetszett, valamilyen érzelmi vetülete volt-e valamelyik játéknak számotokra? Mackó, Last of Us, betyár. No, igazából csak azt még az előzőhöz hozzátenném egyébként, hogy sok játékot mutattak be, de konkrét gameplayt egyébként keveset láttunk. Tehát például, ami nekem így feelingre, meg látványra, meg úgymond konvencióktól való eltérésben nagyon tetszett, az a Quantum Break volt, ami egy abszolút nem szokásos stílust, hangulatot próbált, nem szokványos főhősöket, tehát végig azt néztük, hogy tipikus akcióhős, hoppá, ez nem feltétlenül egy tipikus akciós, tehát a szokásos Remedy-s különlegességet várom tőle, és nekem ez tetszett, a másik pedig a Killer Instinct volt, amiből szintén nem játszottam vele, nem láttuk, hogy a gameplay milyen, egyébként jó preview-kat nyomtak róla, azzal együtt is, hogy free-to-play, nekem az egy ilyen pozitív dolog volt, Super Nintendo-n szerettem annak idején. Ez egyébként kicsit az egész E3-ra már, mint így az összes következő generációs játékra többé-kevésbé jellemző volt, hogy végre a főösök kezdenek abba az irányba elmenni, hogy nem a kopasz tengerész gyalogosnak az X-edik variációja, hanem volt is a Neo Geffenről talán egy topik, hogy össze volt hasonlítva, hogy mi volt a jellemző az előző generációban a főösök terén, és mi most az új játékoknál, és tényleg elég markáns volt a különbség, úgyhogy én is remélem egyébként, hogy inkább ez lesz az új standard, mint hogy megint ugyanaz a sablon figura köszön vissza. Na de, ami mindenképp meglepő volt, az az Insomniac Games-nek a felbukkanása a Microsoftnál, ők ugye, hát a nem is belső stúdió, mert mindig is függetlenek voltak, de azért eléggé Sony közeliek voltak, most volt a Fuse az első játékok, ami más platformra is megjelent, most meg egyenesen Xbox exkluzívot készítenek. Aztán, hogy milyen lesz abból, pont nem derült ki sok, mert ugye gameplayt szintén nem láthattunk, sőt, csak egy render videót. Sok nem derült ki egyenlőre, úgyhogy arra mindenképp kíváncsi vagyok, hogy abból mi sül ki. Ami meg különösen tetszett, bár az pont nem exkluzív, az a Metal Gear Solid 5 volt, amivel nyitott az egész. Szerintem az egész E3-nak konferenciák szempontjából a legmeggyőzőbb bemutatója volt. Én így az elmúlt években kicsit jobban eltávolodtam a Metal Gear-től, főleg úgy, hogy nekem a negyedik rész még mindig sajnos kimaradt a szánom, bánom, de azért mostanában nem izgultam rá annyira egy új Metal Gear bejelentésre, de ez a videó ez most olyan volt, hogy hűha, meg tényleg látszott benne annyi újdonság, amire felkapja az ember fejét, és még mindig olyan irányvonalat képvisel, hogy nem nagyon lehet más mellé tenni, hiába van az a trend, hogy egyre inkább ebbe az irányba mennek el sztori mesélés szempontjából a játékok. Úgyhogy a Metal Gear-t az mint játék, mármint amit képvisel olyan szempontból is meggyőző volt nekem, és technológiai is annak ellenére, hogy ez egy cross-platform cím, de olyan az egésznek a képi világa és a stílusa, hogy még a nyers grafikai erő ellenére is technológiák baromi meggyőző és látványos volt az egész a különféle effektekkel, napszakváltás, időjárás, stb. Utólag nyilatkozta valaki, hogy bár nem előző generációs konzolokon, hanem valami fejlesztői gépen futott a történet PC-n, de hogy a Next Gen verzió 2 jobban fognak kinézni, és ez inkább közelített a PrevGen megjelenéshez, ezt a Kojima mondta. Nekem volt egy olyan érzésem, hogy tudna ez még szebb is lenni, de az összhatás az tényleg ilyen a fény, bevilágítás effektek, ott az ég, a skybox irgalmatlan jó nézett ki. És tényleg valaki mondta, hogy ez a Red Dead Redemption cross Metal Gear, és tényleg van benne valami, ahogy ott lovagolt a Snake, és a fény, tehát egyszerűen tényleg megdöbbentő jelenetek voltak abban a pár perces, és a végén az a nagyon gyors összeállítás, hogy így a karaktereket vágták jobbra-balra, figurákat, ahogy a csaj körül körbeforgott a kamera, és ott a szeme így elváltozott, akkor ott nekem az volt egy ilyen kicsit ilyen hidegrázós jelenet, mikor ott a csaj körül körbeforgott ott az operatőr, és tényleg nem is biztos, hogy volt ennyire ütős bemutató a többi konferencián, mint amit ez a Metal Gear bemutató magáinak tudhatott. Nem, konkrétan nem volt. Az első konferencián látott első videó megnyerte az E3-at. Nem, mert aztán jött a bővített verziója, ami még jobb volt. Így van. Ha azt nem számoljuk, hogy a bővített verzió az tényleg több is, hosszabb is, meg vannak benne egészen kegyetlen dolgok egyébként. Annak ellenére ugye mondtad, hogy Insomniac ott volt Microsoftnál. Microsoft konferencián Insomniac és Kojima, Sony konferencián Bungie. Kifordult a sarkából minden. Bár mondjuk azt hozzátenném, hogy most már kicsit későn vagy rosszkor csapott már lesz szerintem a Microsoft az Insomniacra. Tehát nekik pár évvel ezelőtt még volt egy olyan időszakuk, hogy tényleg minden évben megjelent egy olyan játékok, ami a Metacritiken 85 vagy a fölött volt. Most már azért csinálták ezeket a nagyon-nagyon spin-off recset játékok, amit már ebből adódóan se lettek annyira jók, aztán most itt a Fuse, ami, hát oké, hogy mint tudjuk, megláttuk rajta, hogy az EA az mit hozott ki végül az alapkoncepcióból, nyilván felső utasításra, de azért most ők inkább leszálló ágban vannak. Egyébként, ha mondtad ezt a recsetet, nem akarom nagyon elvinni a beszélgetést, de annak ellenére, hogy spin-offok voltak, azok nagyon míves játékok voltak a maguk módján, tehát azért van még remény szerintem ott a srácokban. Még egy apróság ehhez a nagyot fordult a világsztorihoz. A Killer kapcsán jutott az eszembe, hogy igazából ez egyik olyan franchise, ami igazából semmilyen másik platformon még nem jelent meg soha, csak Nintendo platformon, vagy Arcade platformon. És most hosszú-hosszú idő után az első olyan alkalom ez, hogy a Killert azt egy másik platformon köszönhetjük, attól függetlenül, hogy az eredeti fejlesztő csapata névügyileg azért már Microsoft berkekben van egy ideje, de hát ugye tudjuk, hogy az a csapat, aki annak idején ezt a játékot összehozta, az abból már csak nyomokban tartom, az a mostani csapat emberkéket, vagy talán igazából egyet sem, nem tudom pontosan. És hát nem is ők csinálják, hanem Double Helix, az a nevük. Azt hiszem, hogy az a nevük, hogy Double Helix. A jó Isten tudja. És ez sok mindent elmond. De nem, én emlékszem, hogy játszottam egy játékukkal ezzel a... Sőt, írtam is róla, azt hiszem, azok ők voltak a... Na, ilyen beüt a fáradtság, ami a Front Mission Evolved, ami már nem Front Mission volt igazán, hanem egy szimpla mehás shooter. És ők szerintem soha nem csináltak jó játékot. Igen, én is így ünneprontóként ezt kommenteltem be a hírhez, hogy hát igen, csak az volt, hogy ez a stúdió csinálja, akiknek a legjobb játékuk a Silent Hill Homecoming, ami talán a legrosszabb Silent Hill rész a vitásat leszámítva. Nyilván nem egy bűnrossz játék, nálunk is van 6 vagy 7 pontot kapott talán, de azért amikor ez a csúcs, akkor hát azért joggal aggódik az ember szerintem, főleg úgy, hogy verekedős műfajban nekik előéletük az nulla. Igen, és pontosan ez a baj, bár ők azt nyilatkozták, hogy a ki fogják kérni a rajongók véleményét, és egyébként már gyűjtik is, van egy ötlet ládájuk fent a saját oldalukon, ahova sok szeretettel várják a kommenteket, hogy az eredet, tehát a jelenlegi gameplay alapján, amit mutattak, és amit igazából a core játékosok nagy nem tetszést adtak ennek, mivel azt mondták, hogy ez a gameplay, ez igazából csak nyomokban, vagy talán még úgysem tartalmaz killer elemeket, tehát maga a játék eszencia, ez teljesen kiveszett belőle, ez olyan, mint egy tök sablonos átlag játék, amire felhúztak egy Killer Instinct skint, és akkor ezzel le van tudva az egész, és ők ezt próbálták nyugtatni a közönséget, hogy nem, nagyon komolyan veszik ezt az egészet, és nagy challenge, nagy kihívás, és várják az ötleteket, és a reakciókat, és annak megfelelően egy ilyen párbeszédet szeretnének kialakítani a hardcore közönséggel, mert elsősorban ezt a játékot nekik szánják. Én megmondom őszintén, csinálhattak a múltban gyengébb játékokat, szerintem egy esély mindenkinek jár, azt mondanám, hogy egy előzetes bizalmat megszavazok nekik, úgyis el fog dőlni, és úgyis ki fog derülni, hogy az a játék ez mire lesz képes. Én szerintem a Microsoft ez elég nagy névnek tartja ezt ahhoz, hogy ezzel ne bukjanak be nagyot, megfelelő mennyiségű erőforrást oda tesznek mögé, és úgyis meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Amen. Jelenleg annyira kevés dolgot lehetett belőle látni, hogy a jó Isten tudja, lehet abból még bármi. Szerintem szar lesz, tessék, Stingit folytogató ujjakkal nyúl a nyakam felé. Vannak más vélemények, Stinger, én konkrétan, mit tudom én, volt egy Eurogameres véleménycikk, amiben nagyon sok mindennel nem értettem egyet. Ott csáv úgy kezdte, hogy hát ez egy sorozat eleve szar volt. Én verekedős játékban nem fogok megszólalni. Én tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok rajongója van, és nem gondolom, hogy szar volt. Én annak idején játékteremben játszottam vele, jó popa volt, és a zenéje még külön kis, meg is van, CD, remek zenéje van. Egy ilyen fejlesztőváltásnál kicsit későinek érzem a felélesztését. Nagyon sok idő eltelt, azok, akik csinálták, azok már ott sincsenek. Persze mindig az ember úgy áll neki, hogy talán jó lesz. De ahogy az egész egyébként a Microsoft konferenciára, és ezek után még egy kevés játékozás után erről fogunk beszélni, hogy ott tapasztalható, így van, úgy van, nem is úgy van, de mi ezt akarjuk, de nem is így, meg aztán úgy. Tehát az egész ilyen kissé homályos, kissé megfoghatatlan hozzáállás, ez erre a játékra is rányomta a bélyegét, mert itt is free-to-play lesz, nem lesz free-to-play, csak a demo free-to-play, nem is értem, hogy az mit jelent, hogy mégiscsak lesz dobozos verzió, sőt lesz belőle gyűjtői verzió is, digitális gyűjtői verzió, valami ilyesmit mondtak, tehát nem igazán értem, hogy mi ez, de biztos elmagyarázzák majd. Ami még így említésre méltó, az a Rise, a római harcos ember Rómából. Call of Duty, Son of Rome, igen. Call of Duty Róma. Jól nézett ki, úgy nézett ki a legeleje, mint a Ryan közlegény megmentésének a partra szállós jelenete, csak Róma isba. Aztán jöttek a kútiek. Igen, egyébként nem is említettem, nekem ez a játék így alapvetően tetszett, tehát nekem az ókori setting az bejön meg nagyon kihasználatlannak is tartom, tehát ez a része szerintem tök jó. Aztán már a bemutatón is látszott, hogy oké, kútéje, aztán megint kútéje, ami meg két gombnyomásból állt egyébként, aztán az E3 után kiderült, hogy ha rosszul nyomod be a kútéjet, akkor is beadja a kilt, aztán, ha nem nyomsz semmilyen gombot, akkor is beadja a kilt, és akkor azt nyilatkozták a fejlesztők, hogy hát ez azért van, mert ők nem akarják frusztrálni a szegény játékost, úgyhogy itt igazából nem kell csinálni semmit. Ha nem figyelnénk arra, hogy talán gyerekek is hallgatják, ilyenkor mondanám azt, hogy az apátok faszát. Ne hülyéskedjünk már egymással. Tehát döntsük el, hogy most videójátékot csinálunk, vagy nem. Ha már QT, a QT magában is már egyfajta leegyszerűsítése ennek az egésznek, most ha itt még elbukni se lehet, akkor miért, minek? A legszörnyűbb az, hogy igazából, ha belegondol az ember, egy baromi egyszerű módon meg lehetett volna oldani ezt. Konkrétan oda rakják a legelső opcióként, hogy akarsz QT-et? Igen, nem. És kész, nem kell magyarázkodni, nem kell hülyének nézni a játékosokat, és aztán hülyévé tenni magunkat, mármint fejlesztőként, megvan oda a probléma. Na, ilyenkor sajnálom, hogy nem videó van. Tehát ezt látnotok kellett volna, hogy Mackó átvette a mikrofont, valamit mondani akart, sóhajtott egyet, legyintett és továbbadta. Ez mindennél többet mondott. Na, mi volt még azon a konferencián? Volt egy... Forza! Ja, nem azt akartam mondani. Mi az? Forza mi? Forza Itália? Ja, hogy az autós. Ja, az is volt. Dan Greenewald kiment, és egy olyan beszédet mondott az autókkal kapcsolatban, hogy a Forza rajongók könnyek között verték a micsodát. Igen, Stinger, köszönöm szépen, hogy kiegészíted, amit mondani szeretnék. Jó volt az a bemutató, szerintem. Nekem első blikre nem tetszett, megmondom őszintén, és a múltkor beszélgettünk talán, ezt már mutatták egyszer ezt a játékot, beszéltünk róla, hogy egy kicsit ilyen rajzfilmes grafikája van, de második ránézésre azért jó kis játék lesz ez. Ironikus voltam, tudom mi az a Forza, még a legutóbbi részéről írtam is valami tesztet. Arról, az a Horizon, amiben végre megoldották, hogy ne úgy viselkedjen, mint egy igazi autó. Hát, négy rész után nagy nehezen összehoztak végre egy normális irányítást. Ami teasert mutattak belőle még az előző eseményen, az a tökéletes autós játék teaser volt. Tökéletes. Azt így kell. A színnél lassított pillanat felvételek az autó egyes részeiről, miközben driftel. Ebben benne van minden. Ha én autós játékot csinálnék, és teasert csinálnék hozzá, akkor a Forza Motorsport 5 teasere lenne. Amit most mutattak, az teljesen jó volt, megdöbbentően kidolgozott volt az egész, talán kicsit feleslegesen is. Igen, még a legutóbbi podcastben mondtam, hogy ez a környezet nekem nagyon gyanús, meg ilyen nagyon cégébeütésű, de ez így néz ki, úgy tűnik. Lehet, hogy aztán itt mindenféle trükkök vannak megoldás szempontjából, de ezt el kell ismerni, hogy főleg nyitó címként ez egy baromi jól kinéző játék. Az már egy másik kérdés, hogy én nem vagyok hajlandó lelkesedni olyan játékért, ami ez a Dan Greenwaldnak köze van, mert utálom. Miért utálod? Ez egy szomorú Gamescom-os történet, amit nem vagyok hajlandó megosztani, mert el fogom sírni magam. A lényeg az, hogy megbilincseltek és megerőszakoltak mindkettőnket. És gumiabroncsa. Feltekerték a... Nem. Rossz indulatok voltunk. Annak idején beszéltünk is róla. Az volt az a Gamescom, ahol előtte az olvasók kérdéseket tehettek fel a Forza Motorsport fejlesztőinek, és lement a szokásos prezi, amit mindenki megkapott, és mondtuk, hogy hát akkor olvasóink kérdéseit prezentálnánk. De hát itt az olvasók kérdeznek titeket, és most ti válaszolni fogtok. Egyet? Na jó, egyet. Mi volt? Lesz időjárás? No comment. Sziasztok. Becsületére legyen mondva, utána azt hiszem kijött utánunk, és azt mondta, hogy sorry. De azért nagyon haragszunk rá, és ha mi haragszunk valamkire, akkor aztán az megnézheti magát. Nem dőlök be a képmutató PR reakcióknak. Nem baj, majd augusztusban majd megkeressük őt, aztán ilyen zsákba hozzuk őt haza, és az addig faggathatjátok őket, valamelyik kocsmába bevisszük, vagy valamelyik sikátorba, addig faggathatjátok a Dan Greenewaldot, amíg minden feature, Forza The Gamer 365 Edition, ez lesz a címe a játékuknak. Sőt, még a PlayStation rajongók kedvéért még azt is kierőszakoljuk belőle, hogy elismeri, a Gran Turismo 6 jobb játék lesz. Na, volt még egy a Titanfall, ami a Respawn új játéka, és a Halo találkozik végre a Call of Duty-val. Mindenki erre várt, gondolom, itt van. Nagyon jól nézett ki. Ugye feltűnő volt, hogy nagyon folyamatosan és gyönyörűen futott, tehát ez egyébként egy fontos szempont. Ha nem is lesz minden játék 1080p/60, ez a játék, ez a 60-at az biztosítja, és ehhez a stílushoz kell. És lényegesen annak ellenére, hogy látszódott, hogy ugye Prevgen motorból fejlesztették tovább, annak ellenére jól is nézett ki. Egyébként Source Engine-es, amit elsőre, mikor így meghallottam, így el se akartam hinni. Harmadrészt pedig nagyon jó akcióelemek vannak benne, mehákat nagyon jól beleillesztették ebbe az űrgárdista, egyébként agilis űrgárdista stílusba, tehát pont a Rehinnel jegyeztük meg azt, hogy az Unreal Tournament óta végre jön megint egy olyan játék, amiben a gravitáció nem húz az első ugrás után vissza, hanem jó nagyokat lehet benne majd ugrálni, jó nagy robotok lesznek benne, szóval sok szeretettel várjuk. És ez Xbox exkluzív, Xbox 360-as, Xbox One és PC. Igen, Microsoft exkluzív. és jövő tavasszal jön, és ilyen becslések szerint 50 millió dollárt adott a Microsoft azért a játékért. Hogy exkluzív legyen, de ez hazugság, szerintem csak szépen megkérték őket, hogy ugyan már legyen-e. Na, játékok vége, konferencia vége, árbejelentés, és ennyi. Az ár az 499 pénz, euró vagy dollár, illetve fontba kevesebb, de hát mi az eurót nézzük, ami nagyjából az, amire számítottunk. Igen, az a előzetes reakciók alapján, bár utólag már okosabbak vagyunk, az nagyjából papírforma volt, bár az sokat elmondott azért, hogy ezt nagyon gyorsan így ledarálták, hogy igen, egyébként ennyi lesz, és akkor sziasztok, találkozunk jövőre, de önmagában ezzel nem volt baj. Hát miért lenne baj, ha nem ingyen van, mindent ingyen kéne adni. Nem, viccet félretéve, egyébként teljesen korrekt az 500 eurós ár, ha azt beleszámolod, hogy ott van benne egy Kinect 2.0, amit nem külön kell megvenni, mit tudom én, 150 euróért, amit egyébként úgy lehet drágábban adnának, hogyha külön kellene hozzá megvásárolni. Ez egyik dolog. Másik dolog pedig az, hogy hát első körben ugye mindig megrökönyödik ezen az ember, de ha megnézitek azt, hogy ez alatt a generáció alatt kinőtte magát az okostelefon és tablet piac, és egy kütyűért az emberek már nem csak 500 dollárt, hanem akár többet is hajlandók kiadni. Tehát ha egy kvázi tábla kütyűért vagy egy telefonért kiad az ember ennyit, akkor egy 8 évre vagy minimum 5 évre betervezett home elektronik szórakoztató központért, tehát a nagyszoba központi szórakoztató elektronikáért azért hajlandó vagy kiadni szerintem egy gyengébb számítógépes konfiguráció árának megfelelő, hát egy középkategóriás gaming PC árát. Atya úristen, és 50 percnél tartunk. Kénytelen leszek szétvágni, tehát ezt le nem közöljük egyben. Lesz a Microsoft és a második rész. Tegyünk úgy, mintha most elmennénk és visszajönnénk és fölvesszük a másodikat. Sziasztok, ez itt az E3-as podcastünk második része. Ismét itt vagyunk, frissen, fittingesen. Kialudtuk magunkat. Mindenki feltöltődött energiával, és az előző epizódban a Microsoftról volt szó szinte teljesen, és az Xbox One lehetséges jövőképeit beszéltük meg hosszan és nyúlósan. Most pedig áttérünk a Sony konferenciára, ami a második volt, és hajnali 3-kor volt, és még csúszott is, és ennek ellenére rengetegen fönn voltatok, és hát köszönjük a nagy érdeklődést hajnali 3-kor, de szerintem megérte, azt hiszem, ki volt fönn velem, Warhawk, ott voltuk, és a Drag is, tényleg, Drag elment aludni évfél után valamivel, és fölkelt 2,5 óra múlva. Mi ez, hanem a szakma iránti elkötelezettség és elhivatottság? És az úr, hogy még ez volt a legkipientebb E3-am szerintem, szóval itt az évek rutinja azért felgyűlt, és könnyen átvészeltük ezt a nehézséget. Na de, Sony konferencia. Borzalmasan indult, szörnyű volt, valószínűleg már fáradtak voltunk, de azokat a chatlogokat soha nem fogom publikussá tenni, de ott az a ne... Nem számok, nem, nehogy grafikon mutass, köcsög, ne csináld ezt velünk, nem vagyunk kíváncsiak. PlayStation 3, jó játékok, egy csomó next gen játékot néztünk ki, de ronda a Beyond. Pedig nem ronda, csak annyi ilyen next gen csili-vili bimbamot láttunk, hogy a szegény Beyond nem nézett ki jól. És aztán utána viszont PlayStation 4 ezerrel. Nagyon kevés vita, meg meglepően kevés vita, kicsit ijesztően kevés vita, de aztán PlayStation 4. Igen, ahol egyébként szintén főleg a már látott játékokat mutogatták, tehát a The Order 1886-on kívül talán nem is mutattak új címet, és az a durva, hogy mindezek ellenére a Sony konferencia az egy óriási siker volt. És ha megnézi bárki, hogy mi volt az E3 előtt, az volt az általános vélekedés, hogy a Sony-nak igazából annyit kell csinálnia, hogy be kell jelenteniük, hogy náluk nem lesz ez a használt játék baszakodása minden, sőt, egy nagyon durva kampány is ment a Twitteren, meg a különböző közösségi csatornákon a DRM ellen, két két nagy megindulása is volt ennek az egésznek, és a összes elérhető Sony-s fejest megtámadták szó szerint, sőt még talán a third party-kat is nagyon nyomatták, hogy ne legyen ilyen, és végül a Sony beadta a derekát, és az volt a fő attrakció a konferencián, hogy kiállt a Jack Tretton, és azt mondta, hogy nálunk ugyanúgy lesz minden, mint a PS3-on, és a tömeg őrjöngött, és üvöltötték, hogy Sony, Sony, Sony, amit én még E3-on életemben nem láttam, és szerintem ez sokat elmond. Így van, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez bizarr volt. Tehát számomra rendkívül bizarr volt, azért, mert az ott lévő embereknek a jelentős része újságíró. Indiana Jones 4 elején, ami egy nem egy jó film, de van benne egy jó mondat, amikor kirángatják őket a teherautóból, és a társa, aki később áruló lesz. Ne szégyeníts meg minket! Ezt mondja neki Indiana Jones, és kicsit ugyanilyen érzésem volt, srácok. Ti újságírók vagytok. Ti ingyen kapjátok a játékokat, oké? Okay? Tehát ti nem használt játékoztok. Numero 1, numero 2. Magyarországon aztán bőven van politikailag elfogult sajtó, de én még politikailag elfogult, nem mondom milyen újságírókat, sem láttam a kormány rezsicsökkentős bejelentésénél éjjenezni. Én elhiszem, hogy ennek lehet örülni, meg én is egyetértettem azzal, hogy igen, kell egy olyan konzol a piacra, ami ezt nem csinálja. És teljesen jó, hogy a Sony ebbe az irányba ment, de a cég nevét skandálni, meg örjöngeni, hát ne bolondozzunk-e már egymással. Igen, tényleg az a durva, hogy egy ilyen dolog, ami arról szól igazából, hogy igen, úgy lesz, mint eddig, egy ilyen reakciót ki tud váltani, ami a legendás Zelda Twilight Princess-es reakcióhoz hasonlítható csak, és ennyi az E3 történelembe visszamenve, hihetetlen. És oké, hogy egyébként a Sony hívott meg játékosokat, hogy lehetett bejutást szerezni, de újságíróktól ilyen reakciót, az szürreális volt. És a Zeldánál oké volt, a Zeldánál oké, a Zeldán adott esetben nem vagyok akkora Zelda rajongó, de a helyszínen a pillanat örömétől, vagy a pillanat hatása, az lehet, hogy én is tapsoltam volna, vagy éjjeneztem volna, de itt nem jelentettek be semmit, itt azt jelentették be, hogy oké, nem, marad ugyanígy minden. Aztán az árnak is tapsoltak, az árnak bizonyos szempontból lehetett is tapsolni. Kapunk egy, a jelek szerint a generációs kínálatból a legerősebb gépet, sok-sok rammal, jó rammal, a gép jól néz ki, meglepően hasonló design elképzelések mentén haladtak, mint az Xbox One. És az a durva egyébként, hogy volt egy összevetés, hogy jelenértéken a PS3 olcsóbb, mint a PS2 meg a PS1. Tehát ez a 399, ez tényleg egy nagyon olcsó konzolt jelen. PS4-et akartál mondani, nem PS3-at. Na de a design egyébként az volt a vicces, hogy bemutatták, és így ez ugyanúgy néz ki, mint az Xbox One teljesen. És egyébként nekem van először az Xbox One se tetszett, aztán így megbékéltem vele, aztán most már úgy azt mondom, hogy jaj, egész jó. A PS4 úgy érzett, hogy megutált, és hogy úristen, mi ez? De aztán az is, hogy egészen, főleg állítva szerintem kifejezetten csinos gép, még a egészen bizarr parallelogramma alakzat ellenére is. Nem közöltem senkivel, én magamban eldöntöttem, hogy az E3 legszebb gépe, az bizony az átdizájnolt Xbox 360 lett számomra. Senki nem szólt róla semmit. Semmi. Most csúnyán néztek rám. Én valamiért, ezt nehéz ezt úgy mondani, hogy ne legyen semmilyen fura utózöngése, de a gömböjtett formákat jobban kedvelem. Minden bizony most lesz egy olyan kivételes konszenzus, hogy az új generáció legszebb gépe az a Wii U, úgyhogy ebben nem lesz vita a konzolháborúban. A Wii U-ban nem tudod belerakni a vitát, hát nem is tudom, miről beszélsz. Hát bele. Vitán felüli. Hát de a vitát rá tudod rakni a Wii U-ra, de a Wii U... Elvettem tőle, ezt nem hallgatjuk tovább. Elég késő van, elég fáradtak vagyunk. Nem, ez nem nyitunk vitát. Na, mind a kettő viszonylag jól néz ki, szerintem. Nem néznek ki. Állítva olyan, mint a Slim PS2. Teljesen korrektül néz ki, nincsen semmi. És az egész konferenciából egyébként meg mindenből a levonható végkövetkeztetés az, hogy a Sony döbbenetesen jól csinál mindent. Gyakorlatilag ez van. Amit igen, amit annó elcsesztek a PlayStation 3-mal, az mindent jól csinálnak. Jó a gép, jók a játékok, jók az exkluzívok, jó az ár, jól néz ki. Szinte már fájóan nem lehet negatív dolgokat mondani róla, pedig a negativitás az mindig jó, hogy kicsit valami, jaj, micsoda szar. De nem tudsz mit mondani. Ott vannak még az indie címek is, amiket oké, lenézünk, mert hogy jó, hát $5 prüntjegős játékok, meg álművészet, meg mit tudom én, de azért amikor mindenki telekommenteli a fórumot, hogy hát már megint ez, meg ennek a folytatása, meg a cső shooter, meg a QTE-ek, akkor már is nagyobb súlya van ezeknek a címeknek, és ahogy eddig is sejtettük, a Sony-nál mindenki maga adhatja ki, tehát maguk a fejlesztők adhatják ki ezeket a címeket, addig az Xbox One-on csak vagy a Microsoft-tal kell megegyezni, vagy a valamelyik kiadó valami, hát elég nagy ellenszembet váltott ki a, nem is tudom most hirtelen melyik, de több indie fejlesztő is lenyilatkozta, hogy hát oké, akkor köszönik, nem kérnek az új Xbox-ból, mert ők nekik ez egész egyszerűen nem éri meg. Főleg a kisebb fejlesztőknek meg lehetőségük sincs erre egész egyszerűen. És főleg az a durva ezzel az indie játékokkal kapcsolatban, az utóbbi időben így az oldalon is, a 365-on is rákapcsoltunk elég keményen arra, hogy a jobb címeket teszteljük és hozunk róluk teszteket, és az a durva, hogy itt a mostani jobb indie játék, ami egyébként semmilyen hátszelet nem kap, az általában jobb már, mint ami, mit tudom én, 3-4 évvel ezelőtt, az ilyen akár Microsoft, akár más cég által támogatott kisebb fejlesztések. Tehát eljutunk oda, hogy az indie játékokat is annyira komolyan kell venni, és annyira megkerülhetetlen tényezőkké váltak, hogy egész egyszerűen a Steamen túl, ha ezeknek sikerül a PS3-on is egy kicsit jobban talpalatnyi területet maguknak megszerezni, akkor ezzel mi csak jó fogunk járni. Tényleg filléresek, ahhoz képest olyan játékélmény, sztorit és látványt tudnak néha produkálni, hogy ülsz és csorgatod a nyálad. Teljesen tehát várom azt, hogy PS4-re mit fognak esetleg az indik kihozni, és azt ne felejtsük el, hogy az indie vonalból nagyon sok ilyen demo szín felül érkező arc is megjelenik, tehát egy ilyen erős géphez egy ilyen ügyesebb indie tech csapat, hát még lehet, hogy nagyobb durranásokat fogunk látni így vizuális tekintetben, mint esetleg az adott kész engine csomagokat használó más többi fejlesztőtől. Mondom, mindent jól csinálnak. Beengedték az indiket, úgy tűnik, hogy komolyan beengedik a free-to-play játékokat, bár ott Microsoft is mozog, de nem ennyire. Ami PC-n az elmúlt pár évben működött, és ami a PC revival-t, a PC-nek az újrafeltámadását okozta, mellékesen a saját játékai exkluzívjai és multiplatform kínálata mellé oda teszi a PlayStation 4 is, ami harmadszor mondom el, ezt is jól csinálják. És az a durva, hogy úgy hozták le az E3-at, hogy tartalékolhattak rengeteg minden. A Sony-nál jelenleg készül 30 belsős fejlesztés, abból 20 jelenik meg az első évben tervek szerint. Ezt képest láttuk a 3 nyitó címet, a Neck-et, a Killzone-t, meg a Drive Club-ot, meg láttuk az Infamous-t, ami még majdnem nyitó cím. És az Order-t, ami gondolom akkor valószínűleg benne van még az egy évben. Ez 5 játék. Más belsős címet nagyon nem, ha csak az indik között nincs olyan, ami olyan, most ezt így fejből meg nem mondom. De a lényeg, hogy ott még náluk van egy rakat cím, nem láttunk új Naughty Dog játékot, nem láttunk új Sony Santa Monica játékot, tehát még bőven tudnak tartalékolni, és szinte biztos, hogy a Gamescom meg a Tokyo Game Show-n lesznek még újabb bejelentések. De a Last Guardian nem lesz közt. Volt egy olyan nyilatkozat, hogy abba hagyták, vagy legalábbis pauzálták, és utána jött egy olyan fejlesztő nyilatkozat, hogy nem. Megy át PlayStation 4-re, ez szinte biztos. Volt ilyen mini megatonocska is a Sony-éknál. 5-6 éve még szétfeszítette volna a világegyetemet. Ma már mindenki azt mondta, hogy jó, hát akkor ebből a Versus 13-ból mégiscsak Final Fantasy 15 lett. Jól van. Aki megnézte a hosszabb gameplay videót, és nem nézett ki. Mi volt a bajod vele? Nem nézett ki rosszul. Jól nézett ki, azt szerintem is, meg tényleg újszerűnek tűnt az egész, bár még a harcrendszerben nehéz belelátni, meg nem is nyilatkoztak róla, de ígéretes, de egyébként nagyon jól leírja ez a hogy ez nem volt akkora megatom mégse, hogy, hogy mit csinált a Square Enix az elmúlt pár évben, mint cég és kiadó, meg mint a Final Fantasy-nek az atya, hogy hova jutott az egész franchise-nek a megítélése, ami x éve még a gaming legnagyobbjai között volt. Most meg egy régi nagy név, ami minőségben meg megítélésben látjuk, hova került itt, főleg a 13-as epizódokkal. Egy mondat, hogy miért finktorogtam, egész egyszerűen nem tudok azonosulni már ezekkel a karakterekkel. Tehát annyira végtelenül ellenszenves pofa volt az összes, akiket ott a trailerben láttunk, hogy... Én mindig is metrosexuális japán tínédzser szerettem volna lenni, úgyhogy vadul várom, hogy mi következik. És így azt szeretem különösen, hogyha üvöltenek. Amikor üvöltenek, amikor így mondjuk beszélgetünk arról, hogy ittam egy kakaót, akkor ittam egy kakaót! Egy kakaót ittam, érted? Egy kakaót! Így, ezt imádom, és bárcsak minden ilyen lenne. Ettől főleg megmondták, és légy szíves, mert szó szerint, please be excited. Yes, yes, I'm really, really excited about the... Nem vagyok excited, sajnos. Engem ez a sorozat, ez valahol a 12 után így érdeklődés szinten elvesztett. Gondolom, vagyunk még ezzel így egy páram. Valamelyik nap épp a Vega meg a Dark Venom veregették meg egymás vállát, hogy ugyanezt megállapították ők is, hogy ma már nem egy olyan nagy izgalommal eltöltő tényleg az, hogy jön egy új Final Fantasy, és hát én inkább visszamegyek Vitán, emulátorral 7-8-9, esetleg a 10, ami egyébként tök jól néz ki, így a HD remake-ek, a hírek, amiket látunk, és a fotók, amik jönnek róla, nagyon faszán festenek. De egyszerűen ezek a sapkás, ilyen-olyan ruhás, douchebag, hülye gyerekek ezeket meghagyom annak, aki abszolút azonosulni tud ezzel a japán. De ráadásul ez a japán rajzfilm stílusnak is csak egy ilyen zsán, tehát egy szub része, nem a teljes japán esztétikát tükrözi ezt, hanem a Tetsura Nomurának, vagy hogy kell ejteni a nevét, a cipzármesternek a 21. századi beteges víziói a fiatalságról. Nehéz is úgy belelkesedni, hogy évek óta nem jött olyan JRPG, amire azt mondhatnád, hogy na, a Ni no Kuni kivételével, úgyhogy igazából ennyit erről. Miért a 13 nagyon jó volt? Én kétszer is játszottam vele 5 órát, ugyanezt az 5 órát. És van benne egy jelenet, már nem tudom beazonosítani, de mind a kétszer annál mondtam azt, hogy inkább keresztül verek egy 100 összeget a péniszemen, mint hogy én ezzel egy percet is nyomuljak még. Gondolom azért, mert hogy nehogy a továbbiak elrontsák ezt az élményt, amit eddig szereztél, és hogy igen, ez maradjon így, és így elraktározod emlékeidben. Egyébként az a durva, hogy az Infamous Second Son főszereplőjén is ugyanezt a köcsök faktort éreztem, hogy ez kinek, ki volt az, aki így... Tehát leülnek így egymás karakter dizájnerek, és csináljunk egy cool figurát. És kimondja azt, hogy ez a sapkás, gübbet hátú, még csak se nem vámpír, se nem emo, se nem hipster, hanem egy, szerintem egy 10 évvel ezelőtti ilyen japán sub-manga világbook, tehát pont ettől Nomuráiktól előhúzott sapkás köcsök figura, hogy ez kinek szimpatikus, de mondjátok meg. Azoknak az ilyen 50-es években járó dizájnereknek, akiket kiküldenek a színpadra bemutatni őket. Tehát ha emlékszel a Second Sun-nak a bemutatójára az előző Sony PlayStation eseményen, ahol kijött ez az ember, ez a megvert a rendőr, és most megjelent a testvére is, a Ubisoftnál. Ubisoftnál mi volt? A The Division, aki náthás lettem, meg fogunk halni. Te is náthás lettél, és most ti is meg fogtak halni, és valami konfettiket szórtak. A Ubisoftnál majd visszatérünk rá, E3 legkínosabb pillanatai között. A szó legszorosabb értelemben csikorgattam a fogam, annyira kínos volt az egész. Na ők találják ki ezeket. Ők gondolják, hogy ezek a figurák, ezek ilyen cool csávók, és ilyen lázadók, amilyenek ők is akartak lenni, de nem voltak, mert rendes kisfiúk voltak, és két kurva nagy pofont kapott az apjától, ha két sörnél többet ivott meg. Hát de tényleg megnézed, meg bekapcsolod az MTV-t, tehát így azt gondolná az ember, hogy ezt így az amerikai, vagy a nem tudom, a jóléti társadalmaknak a nagy, kinyaltseggű hülye gyerekei ilyenek akarnak lenni, de hát az MTV-n se ez megy, egy 25 éve a Criss Cross videóklipben lehet, hogy ilyen sapkás hülye gyerekek ugráltak, de az meg már így lejárt, tehát... Van még MTV? Ja, van ilyen hülye reality show-k mennek, ahol így félmeztelen férfiak meg nők nyalják egymást 18:00-kor. Tini mami. Nem? Közel járok a valósághoz? Tini mami. Oké. Sony. Sok újdonság nem volt a The Order, ami besimult a mostani címadási divatba. The Order. The Crew. The Division. Minden. The valaki. Ami farkas emberek, steampunk fegyver. Oké, bármi lehet. Gameplay nem volt. Pont, Drag, mikor az előbb mondtad, pont eszembe jutott, hogy annyira nem mutattak belőle semmit, hogy ez lehet, hogy ez 2 év múlva lesz majd játék. Tehát azt én még azt nem feltétlenül, lehet, hogy azt mondták, hogy a nyitó kínálat része lesz, de szerintem az még nagyon odébb van az a játék. Hogy mondjuk valami negatívat is, mert ez kicsit negatív volt. Mondok egy negatívat, a Drive Club nem nézett ki jól, pláne a később ilyen kamerás gameplay ott Gran Turismo 6 mögöszi reggelire. Igen, a februári rendezvényen ott jobban nézett ki, bár jó, nyilván tudjuk, mint hogy ez milyen videó volt, tehát a gameplay nyilván mindig más, de tényleg az a durva, hogy most összevetjük ezeket az új autós játékokat, és kb. A Gran Turismo 6 néz ki majdnem a legjobban PS3-on, ami elég durva. Mondjuk ez nyilván azért van így ma képi világ szempontjából az a legközelebb ahhoz, ami így elvárható lenne igazából. Tehát a Forzánál is mondtuk, hogy ez kicsit ez a mesésebb színvilág, meg képi világ, ami mindig is jellemezte, és sokan mondták, hogy hát mégiscsak a GT 6 volt az, ami... Hagyjuk, Drag, mert már megint előjött belőled a GT fanatik. De nem, bazeg, ezt felmész a NeoGAF-re, és ezt olvasod. Én a saját véleményem alapján nem kell nekem NeoGAF ahhoz, hogy ezt megállapítsam. Pont most néztem ezeket a képeket. Kurva jól néz ki a Gran Turismo 6, de ezeken látszik, hogy ez megint a bullshot, aztán mikor jön a játék, mert mindenki néz, hogy oké, egy pálya, egy adott beállítás, 3 autóval így fog kinézni, de egyébként meg nem hiszem, hogy konzisztensen ezt a szintet fogják hozni. Arra akarok kiukadni, hogy a Forza 5-nél a Digital Foundry-s 720p-s screenshotok ijetőbbek, mint az ilyen brutál ricerece minden nélküli valószínű super bufferet, vagy hogy mondják ezt, super samplinggel, meg nem tudom én, mivel elkészített Gran Turismo 6 képek, ami egyébként tényleg kurva jól néz ki, csak szerintem a valóság nem ezt fogja majd visszaadni. Nem, tehát ne értsen félre senki, nem azt mondom, hogy lesz a legszebb Forza 5, nyilván sokkal szebb játék lesz, mint a Gran Turismo 5. 6, igen, már... Hol tartunk már számozásba, basszus, nevetséges. Tehát, ha megnézzük, hogy mit vár el az ember, hogy nézzen ki egy autós játék 2013-ban, akkor az irányvonal, ami leginkább közelíti, ami ha valahol a realisztikus grafikát várjuk, akkor ezek a szimulátor játékok, és az néz ki a legkevésbé videójátéknak szerintem az összes közül. Erre akartam összvisz kiukadni, semmi másra. Na, most már csak mind a két sorozat esetében az irányítást kéne helyre rakni, és minden rendben is lenne. Nem, hát ahogy kell, mindegy szappantartó. Viselkedik úgy akár a Gran Turismo-ba, akár a Forza Motorsport autó, mindegy szappantartó? Nem, és ez a nagy hiba. Erre a forzások már rájöttek, a Gran Turismo-sok még nem, de hamarosan. Eljön ez az idő. Kicsit másra akarok beszélni, amit már a Microsoftnál is megjegyezhettem volna, de a Sonynál is ugyanúgy volt, és ki más hozná elő, mint én, hogy az asztali konzolok elkezdték partnerként maguk mellé venni a mobilokat. Ugyanúgy a Microsoftnál, mint ahogy a Sonynál. És elsőre meglepő volt, és minél többet gondolkodok rajta, nekem annál jobban tetszik a dolog, és látok benne olyan funkciókat, amiket, ha ügyesen összehozzák, akkor baromi jók lehetnek. Videójátékok árulója vagy. Kedvenc belső szerkesztőségi csetünkön elhangzott kijelentést idézem. Ha volt trend, ami megfigyelhető volt, az ez volt, hogy előbb-utóbb előkerült vagy egy mobil, vagy egy tablet. Tehát a Battlefieldbe, a Dead Risingba, és igen, Project Sparkba, tehát egy csomó helyen előbb-utóbb előkaptak egy tabletet, és valamilyen második képernyős funkciót prezentáltak vele. Meg is állapítottuk, hogy a Wii U-nak ezt a second screen gimmickjét nagyjából ennyi volt utánozni. Ami gimmicket egyébként használnak, szeretik, pörögnek rajta, érdekel. Ez egyébként úgy, nem tudom, hogy Wii U megjelenése után egy fél évvel bárkit is. Oké, hogy nem láttuk rajta, de nem volt még túl sok olyan játék, ahol a tényleg úgy jött volna elő, hogy fú, ezért rohanunk venni egyet, hogy ezt magunkévá tudjuk, de én megmondom őszintén, annyira erőltetett volt, hogy ott minden játék bemutatónál bejött egy csóka a tablettel, hogy egyébként, ha valaki egy kicsit rá akarta volna magát hangolni erre, akkor egy videóklipet lehetett volna csinálni a röhelyes tablet gályok az E3 konferenciákon, vagy ilyen GIF sorozatot, hogy ilyen láthatólag a fasz is érezte magát jó, meg úgy nyomkodtak valamit, igazából nem is láttad, hogy ez milyen kihatása van a gameplayre, meg aztán te majd játszol, és közben a cimborád, vagy te majd még az asztalon a tabletet is nyert, szóval egy ki... Van nekünk erre szükségünk? Nem tudom, hogy azért vagy irigy, mert nincs tableted, és irigyled... Milyen tableted van neked? Az nem tablet, az mobiltelefon. Na, tehát a következő, van, ahol nincs értelme, van, ahol van a Battlefield 4-ben az, hogy a Commander módot arról tolhatod, az egy teljesen adja magát, és teljesen jónak tűnik. Aztán valahol meg lehet, hogy gimmick, jó Isten tudja, a Wii U-n nem láttuk, mert nem jelent meg annyi játék még, hogy valaki is előjöjjön, és a ZIE meg oda nem fog Battlefield 4-et csinálni, azért nem láttuk. Én is azt mondom, hogy a lehetőség az baromi jó. Azoknál a játékoknál, ahol a single player próbálják kiegészíteni, ott én is azt mondom, hogy nettó hülyeség. Tehát kontrollál a kézbe, tablet az öletbe, vagy melletted, és még a tévére is figyelj, az hülyeség. Viszont azért most már kerekíthetünk felfelé, és mondhatjuk azt, hogy majdnem mindenkinek van okos telefonja és vagy tabletje. Ami azt jelenti, hogy azt viszont nyugodtan meg lehet csinálni, hogy te otthon játszol a konzoloddal, átjön a haver, és úgy tud beszállni, hogy nem kell neki másik irányító, nem kell másik konzol vagy valami, hanem kap egy tök jó kiegészítő funkciót a mobiltelefonjára, amivel be tudsz szállni, és ellened vagy veled valamit tud csinálni a játékban. Én ennél már csak azzal megyek tovább, hogy úristen, mi van akkor, hogyha ezt nem csak helyi hálón tudja megcsinálni, hanem akár távolról is be tudod rántani valahonnan a buszról például. Hiszen pont ez volt a lényege az egésznek. Ugye kaptunk egy platformot, innentől fogva a fejlesztőkre van bízva az, hogy ezzel élnek-e vagy sem. Valójában ott lesz ugye a cloud technológia, innentől fogva ez egy egyértelmű dolog számomra, hogy egyrészt ugye a kooperatív gameplay az is lehet ezt használni, másfelől meg az ugye a cloud az azért számtalan új lehetőséget ad. Én kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz az elkövetkezendő egyébben. Mivel most döntöttem úgy, hogy mégsem szedem szét két részre, hanem egy mega podcast lesz. A vágatlan anyagban 1 óra 20 percnél tartunk, 20 percet adok még magunknak, szerintem ez a mi és az olvasóink, hallgatóink végső türelme is. Úgyhogy nagyon gyorsan végigmenjünk. Electronic Arts-nál volt a Plants vs. Zombies, akármi, mit? A Dragon Age? Ne várjál, a Plants vs. Zombies először. Garden Warfare teljesen jó pofán nézett ki, teljesen jó. Ebben egyetértünk. Tegye fel a kezét az, aki nem, mind drag dühösen néz, nem szereti a növényeket és a zombikat. Volt a Dragon Age, aminek a Stinger rettenetesen örült, nem volt gameplay, de jön a folytatás, Stinger nagyon szereti ezt a sorozatot, és szereti a BioWare játékokat, ha esetleg ez eddig valakinek nem tűnt volna fel. Ő nagyon örül annak. Én nem tudom, minek örülök, kinek örülök, aki nálatukból volt. Egy Need for Speed, ami nem nézett ki rosszul. Volt egy Battlefield 4, ami szintén nem nézett ki rosszul. Volt egy kosárlabda játék, ahol a labda elhagyja a játékos kezét. Passza meg a lényegről, nem beszéltek, volt Mirror's Edge. Az egyetlen értelmes játék az EA kínálatában, nem? De hogy is nem, nem, egyébként tényleg jól nézett ki mind, de szerintem annyira unalmasak már ezek a játékok az EA-től. Nagyon unalmas volt szerintem az egész kínálatuk. Unalmasnak nem mondanám, a sportjátékos szekció az olyan volt, hogy hát nézd, aki nem játszik ezekkel, és nem játszunk se a kosárlabdással, se a Madden-nel úgy néha talán lovas esetleg, de de a Stingernek annyira tetszett a Dragon Age, hogy most mindenképpen beszélni akar róla. Nem akarok róla beszélni, csak asszonyka jegyezte meg, hogy ő mennyire várta a Sims 4-et, és ott az egészet nem érdekli, nem lesz Sims 4, meg mit tudom én, és ezt csak meg akartam osztani. De lesz Sims 4, és majd ez a Gamescom. A PC-s cuccaikat mindig a Gamescomon tolják inkább. Na, a Electronic Arts, jó, Peter Moore, én kedvelem. Nekem Peter Moore a nagy kedvencem. Szerintem ő egy tök jó csávó. Ő már itt Sega-ás csávóként is, meg Microsoftosként is, és most IE-sként is. Szerintem ő videójátékipari mogul akarnék lenni, akkor Peter Moore akarnék lenni. Ő az én példakép. Ha már itt a nagy vándorlások, egyre inkább érik az a teória beigazolódni, hogy a Phil Harrisont azt csak téglának küldte be a Sony a Microsofthoz. Nem, nem gyanús ez az egész? Nem, őt is bizarr volt látni a színpadon. Majd kiderül, majd amikor aktiválja magát 3 év múlva, és a segében becsempészett atombombával elpusztítja a Microsoft hákút. Nem tudom. Én őt is kedvelem egyébként, mert ő volt talán az egyik, még nem Kölnben volt a Gamescom, hanem Lipcsében, és késve érkezett a saját konferenciájukra, és mellettünk ment el, és láthatóan ki volt szívva a nyaka. Azaz, vámpír! Nem, mi úgy gondoltuk, hogy valami csöcsös szőkével vadul szeretkezett egy VIP szobában, és azért késett el a konferenciáról. Ez volt a mi verziónk, de aztán lehet, hogy megharapta a saját nyakát, nem tudom. Ez is elképzelhető. Na de, volt a Ubisoft, na az igazi, előjött, hogy nem tudom, hogy hívják a hosszú szombú nő, akinek nekem fölállt a szőr a hátamon, amikor megláttam, szintén rendkívül idegesítő. Nem azért, mert fekete, nem, hanem azért, mert idegesítő volt. Megpróbálta, a Ubisoft ezt csinálja, megpróbálják eljátszani, hogy milyen kulak és lazák, és nem megy, és tavaly, mivel annyira szar volt mindenki más, ők még ez a standard teljesítményük is magasan fölé emelte az egész társaságnak őket. Most gyakorlatilag ugyanezt nyújtották, mert ugyanúgy volt új játék, ugye a Crew és a Division, ami mindegyik egész jól nézett ki, mind a kettő egész jól nézett ki. De ugye többi, ugye a Splinter Cell, azt add elő, amit még egyszer a Splinter Cell-el kapcsolatban előadtál. Cseten, hogy ez ott azt kik csinálták, és miért csinálták a Splinter Cell trélert, amit ott bemutattak. Hol van, gőzöm nincs, hogy miről beszélsz. Azt írtad, hogy ez a ilyen meg olyan francia vizuál média szakos. Ja, igen, tehát, hogy mi? Várjál, mert keverjük, mert sok dolgot beszéltünk ott azon az Ubi konferencián. Az egyik az volt, hogy az összes játék úgy nézett ki, illetve az összes játéknak az ilyen átvezető, meg HUD, meg nem tudom mi elemei, ez a Watch Dogs-os ilyen glitchelős, ide villódzik, oda villódzik, ide blikkant, oda, mintha valami hackernek a képernyőjét néznéd, és ide villódzik, oda villódzik a képernyő, ez volt az egyik. A másik az volt, hogy minden játék úgy néz ki a Watch Dogs, mert ténylegesen, mintha csak a Watch Dogs asszettjeit használnák az ilyen városelemeknek a bemutatására, a bevilágítás, valószínű egy engine-t használnak, és akkor arra gondolsz, amikor tényleg olyan volt de ez nem a Splinter Cell-nél volt, hogy tényleg olyan volt, mintha ilyen vizuál médiás végzősöknek az ilyen csoport diploma bemutatóját, vagy nem tudom, ilyen projekt munka bemutatóját láttad volna, hogy ilyen design, de úgy azon túl nem sokat mutatott. Tehát. Igen, erre gondoltam, és a kicsit az egész bemutató ilyen volt. Meglepően sok render trailer volt, amit így nem is értettünk, hogy miért vannak render trailerek. Volt az Assassin's Creed Digicash, igen, ami mindig jó, és mindig jó munka, és most is az. Volt a Crew-nak is, igen, egy cégé. Az nekem annyira rettenetesen nem tetszett, az neked valamiért nagyon tetszett. Üvöltve maszturbáltál. Hát ha nem is üvöltve, és ha nem is maszturbáltam, de az azért tetszett, mert olyan kicsit olyan műszaki szemmel volt, hogy ott az autó alkatrészekből összeáll, szóval azt aki ezt megcsinálta, azt a CG-t, az értett ahhoz, hogy egy autó milyen alkatrészekből áll össze, és nagyon jó volt látni, hogy mint egy inverz robbantott ábra így összeáll az autó. Nekem az így műszaki szemmel nagyon tetszett. Keveset drifteltek benne. Volt, amit szintén nem értettem, pedig az szintén digikes volt, és minőségi volt a Watch Dogs CG trailer, és aztán kiderült, hogy miért nem mutattak belőle gameplayt, mert azt a Sony később mutatta. Sok render trailer volt, az új bejelentéseik okésak, azt hiszem, az autós is, meg a Division is, mind a kettőből lehet bármi gyakorlatilag. A Crew-t azt a Reflections csinálja, nem? Nem? Nem, ez volt a pletyka, hogy ők csinálják, meg egyébként ők is mondták, hogy bemutatjuk az új játékunkat, de aztán kiderül, hogy ez a Ivory Tower nevű fejlesztő csapat csinálja, akik a Eden Games-től a megszűnt Test Drive-os stúdió hambaiból álltak össze, és a Reflections az csak ilyen supervisor funkciót tölt be, tehát ők nekik valami más készül a háttérbe. Vagy mindenhova besegítenek a Ubisoftnál, ahogy ott szokás. Szóval nem véletlenül néz ki úgy, mintha a TDU 3 lenne egyébként. A másik játék is teljesen, és ha ez így tényleg online, meg teljesen jól nézett ki. Sőt, ha valaki arra kíváncsi, hogy az animációk terén mit hozhat ez a következő generáció, akkor nézze meg nagyon figyelmesen azt a Division gameplay bemutatót, mert annyira apró finomságok vannak benne, hogy elképesztő. Tehát ahogy belapul a karakter a rendőrautó mögé, és akkor jönnek a lövedékek, átlövik az ablaküveget, a szélvédőt, nem törik be, hanem kis lyukak lesznek rajta, akkor megy oldalra, behajtja finoman az altaját a kocsinak, baromi jól néz ki az egész. Tehát az, ha valami, akkor az a szintiszta next gen grafika volt. Másnap. Nintendo. Akik nem tartottak konferenciát, hanem egy Nintendo Direct volt, ami 40 perces volt talán. Nézzük a pozitív oldalát. A pozitív oldala az, hogy lesz egy új 3D-s Mario. Mutatták ismét a Wind Waker-t, mutatták az egyébként nagyon jól kinéző új Mario Kartot, mutatták az új Smash Bros. Játékot, már bejelentették kvázi, illetve valóban az X, ami nem azt próbálom hozzátenni, hogy Warhawkra nézek, hogy valószínűleg többünknek azt tetszik talán a legjobban a jövő évi kínálatból. Kivéve oldalt, akinek a Bayonetta 2 tetszik nagyon, de és azt is mutatták most már nem csak egy szörnyet, hanem és nem csak egy villanást, hanem több villanást is, és a tenekét leginkább, de ezzel meg is az új haját. Így azt hiszem, így félig meddig közös véleményünk volt, hogy szép, jó, de... Igen, azért voltak bőven csalódott hangok. Egyrészt azért, mert rövidebb is volt az egész, másrészt meg oké, hogy volt ez a három új játék, a Mario Kart, a Smash Bros, meg a 3D-s Mario, de ezt még januárban bejelentették, hogy ezek lesznek az új játékaink az E3-on, és ezen felül csak egy új Donkey Kongot tudtak felmutatni, amire adásul biztosát tette azt is, hogy hát hiába várjuk az új retro játékot, mert sajnos ez lesz az, ami egyébként tök jó, mert Donkey Kong baromi jó, és biztos ez is baromi jó lesz, de nem új, hanem megint egy olyan IP, amit már ismerünk régóta, és baromi jó lesz biztos ez is, az új Mario is, ránéz az ember, megnézi a gameplayt, és látja, hogy fantasztikus az egész, meg megint kurva jó ötletek vannak benne, de ugyanaz. És oké, hogy én voltam az elmúlt hónapokban a podcastban, aki a legnegatívabb volt a Wii U kapcsán, most én kicsit megvédem ezt az egészet, mert ebben a Nintendo Direct-ben több minőségi gameplay volt, mint az összes E3 konferencián összességében, és ezek még játékok voltak, és amikor mellé teszünk egy Rise-t, ami abból áll, hogy két QTE egymás után 10-szer, akkor aztán nevetséges képet fest az egész modern videójátékiparról. Tehát ha valamit, akkor ezt bőven lehet értékelni benne. Nyilván, aki újdonságra vágyik, vagy annyira nem vonzák ezek a franchise-ok, az nyilván csalódott volt, mint egyébként én is magát a Mario univerzumot annyira nem szerettem, bármennyire is jó platformerek, én nem tudok úgy vele azonosulni, és nekem is kicsit csalódás volt, hogy vártam valami újat, de nem volt, főleg a retrótól. De, mint játékok, ezek még jók lesznek, és még tényleg bármi lehet a Wii U-ból, olyan siker, mint a Wii nem lesz, de legalább a Wii U tulajok most láthattak valamint, hogy igen, azért megérte megvenni ezt a gépet, még ha nem is mostanában lesznek rá a játékok, ami azért kicsit szomorú. Én nekem egyébként egy ilyen nagyon furcsa hullámzás volt az egész Nintendo, tehát Nintendo mellett nem lehet érzelmek mellett elmenni, egész egyszerűen azért nem, mert 20-25 x éves kapcsolatunk van a céggel és ezekkel a franchise-okkal is önmagában. Az első gondolatom, amit ki is vertem Facebook üzenő falra, hogy meh. Azért meh, mert láttunk megint Mario-t, láttunk megint Mario Kartot, láttunk egy retro Donkey Kongot, nagy megaton, ami egyébként, ha megfigyelitek Geffen meg az interneten, évek óta a Hype Train elejére a Miyamoto meg az Iwata meg a Reggie feje van rá, tehát ember a Nintendótól várja mindig a nagy megaton meg a legnagyobb duranásokat. És nem volt igazából. Tehát egy kicsit ilyen standard felhozatalt láttunk. Aztán a második gondolatom, ez másnap reggel az volt, hogy nem olyan rossz ez azért, mert aki Nintendo konzolt vesz, meg aki évek óta Nintendo konzolokkal játszik, azok egy része Máriót vár, új Máriót, új Mario Kartot, és ezeket a franchise-okat is. Őket ezek a játékok nagyon jól ki fogják szolgálni, és ahogy a videók is mutatják, ezekben végletekig csiszolt játékmenetbeli elemek, gyönyörűen megkomponált pályák, furfangos power-upok és egyéb dolgok, tehát rengeteg kreatív apróság van benne, és ez egy picit olyan jó érzéssel töltötte. Aztán volt egy ugyanaznap, tehát ez már másnap estére lett megint egy hullámvölgy, hogy bassza meg ezek a safety játékok, tehát mindegyiket a biztonsági zónába tartják. A Mario az nem mer nagyobbat álmodni, mint amit a 3DS-es elődje megcsinált már, sőt, nemhogy nem mer nagyobbat álmodni, de még a Wii U-s előttől sem mer megint valami radikális változást, vagy valami olyan újdonságot bemutatni, tehát egy kicsit már itt érzed a futószalagot, kicsit már érzed a futószalagot a Mario Kartnál, ami 8. rész ide vagy oda, de megint csak a 3DS-es epizód és a Wii-s epizódból is ugrottak be azért képek, tehát a glide-oló, a repkedő, sárkányra repülős figurák és egyebek. Tehát megint egy csomó olyan dolgot láttunk, ami azt mutatja, hogy a Nintendo nem mer nagyot lépni, és a Donkey Kongnál ugyanez volt érvényes, hogy ezért kár volt Wii U-t csinálni, azért, hogy egy újabb Donkey Kong Country Returns-t csináljanak, mert se grafikában, se játékmenetben nem indokolja az új gép bevezetését. Az első olyan pillanata, vagy a megint csak a sokadik gondolat után, az az X-nek a trailer első pillanata volt, kiírták, hogy Nintendo Presents, és egy viszonylag modernül kidolgozott figura egy óriási hangárba mehkek között járkál, akkor egy pillanatra kivert a hideg, hogy igen, a Nintendo játékoknál elérjük azt a produkciós szintet, hogy olyan világokat látunk, amit Nintendo konzol előtte sohasem, de akkor megint jött rá egy újabb olyan játék, ami ebben a biztonsági zónában van benne, és egész egyszerűen bennem az fogalmazódott meg, hogy te mondtad, hogy ezek csereszabatos címek, tehát így gyakorlatilag egészen pontosan azt mondtam, hogy a kínálatban felütötte a fejét a redundancia, ami, aki nem ismerné ezt az idegen szót, egy nagyon csúnya nemi betegség. Nézzetek utána. Na, a lényeg az, hogy hát ez teljesen kisiklattad a gondolatmenetemet. Very good. Nem tudok megszólalni. Lehet, hogy én is redundáns vagyok, nem tudom. Ezt biztos elkaptam én is a redundanciát. Na, ami a lényeg, hogy szerintem a Nintendo-nál olyan történelme van ezeknek a játékoknál, hogyha egy picit figyelemmel követik azt, hogy akár Hollywood, vagy akár a többi nagy fejlesztő stúdió mit csinál, ezek ebben a biztonsági zónában futószalag termékek. A Nintendo-nál réges-rég meg kellett volna lépni azt, hogy a nagyok, akik ott vannak, azok kitermelik azt a fiatal generációt, akik ezeket a futószalag címeket gyártják, és én Miyamoto-tól és a többiektől nem Pikmin 3-at, nem Donkey Kong Country 5-öt, hanem egy olyan új Mario játékot szeretnék látni, ami a Galaxy-nek az ambíciójával ér fel. Ha már a Mario 64 ambícióját, ugye nem lesz negyedik dimenzióba való ugrás, tehát ezt már nem tudjuk megcsinálni, de lássam azt, hogy azok, akik a Nintendo-nál a nagy víziót követő óriások, azok ne a sorozat harmadik igaz kurva jó részét csinálják, őt igen, hagyják meg a fiataloknak, és jöjjön, tehát a fiatal generáció gyártsa a negyedik Smash Bros, meg gyártsa a 8. Mario Kartot, a nagyok meg törjék azon magukat, hogy mivel kápráztatnak el minket újra és újra. Ez volt a érlelt gondolatom így a Nintendo konferencia után. A Nintendo most, és tökéletesen egyetértek veled egyébként, azt csinálja, amit az üzleti racionalitás megkövetel. A gép nem megy, kijönnek a ismert franchise-ok. Azt mondom, hogy remélem, hogy ez ennek tudható be, ez a következő egy-másfél éves kínálat, amit láttunk tőlük, és nem annak, hogy minden kockázatvállaló képességüket elvesztették, és nem is akarnak, és nem is mernek új dolgokban gondolkodni. Igen, csak én abban nem vagyok biztos, hogy ez a réteg van akkora, amekkorára megengedheti a Nintendo, hogy építsen. Tehát ez eddig nem derült ki, hogy ez a réteg mekkora lehet, aki azt mondja, hogy oké, nekünk ez jó lesz, mert ugye a 3DS, a Wii, az NDS ott is egy olyan réteg jött be, ami iszonyatosan megnövelte a potenciális piacot. Szóval lehet, hogy egy darabig a Nintendo ellavírozik még ezekkel a címekkel Wii U-n, csak aztán lehet, hogy eljön egy ilyen korlát, és akkor azt mondják, hogy oké, eladtunk 10x millió konzolt. Nem, ahogy én ott azt le is írtam, és ezt nagyon szívesen el is mondom nyilvánosan, hogy ha ez így marad, és ebből próbálnak megélni, és nem sikerül valamilyen szinten markánsabban beállítani egy olyan irányba ezt a konzolt, ami egy új irány, és nem ez az irány, akkor 2,5 év múlva új Nintendo konzol lesz, pont. Nem egy, nem, Disney lesz, az egy, egymás között is beszéltük, hogy az nem reális veszély, hogy a Nintendo bármilyen szinten is, még akár a Wii U-nak a kvázi bukása is olyannyira megviselje őket, hogy ők most itt kivonuljanak a piacról, és PlayStation 5-ön jázd az új Máriót, ez nem fog megtörténni. Ellenben az már megtörtént, hát az első Xboxot tessék megnézni, ott is alig ért 4 évet az a konzol, úgy ott hagyták, mint Eba Szaharát. Még így a végéreiként a Nintendo-nak zárásként, ami még kicsit szomorú azért, hogy oké, hogy a Nintendo ezeket a játékokat gyártja, de én egyre inkább azt láttam, hogy többé-kevésbé sikeresen ránevelték a rajongókat arra, hogy ők azt mondják, hogy jó, mi megelégszünk ezzel, hogy jön az X-edik. Nagyon hasonló Mario, még egy Donkey Kong, még egy Mario Kart, ami az előző részekből hasznosítja újra az ötletek. Tehát továbbra is nagyon jó játékok lesznek, de miért elégedtek meg ennyivel? Azért, mert azt a rossz következtetést vonták le, hogyha a népszerű amerikai videójátékos fórumon, amit mi is látogatunk, egy DLC hatására az avatároknak a 30%-át lecserélik zöldsapkásra, akkor mindent jól csinálnak. Holott nem így van. És biztos vagyok benne, hogy sokan ezzel meg vannak elégedve, és legyenek is. Ha nem más ízlésén pláne nem vitatkozunk. De valószínűleg, és én nem vagyok Nintendo fanatik, Mackó talán kicsit az. És ha azt látom, hogy már ők is azt mondják, hogy jó, oké, szuper, de most már tessék valami más csinálni, akkor el kéne kezdeni más csinálni. Ez egy apró megjegyzés. Valamelyik nap olvastam egy cikket valamelyik ilyen bloggernek a tollából, hogy Nintendo igazából akkor hoz új IP-ket a gépre, hogyha új technológiát kíván benne prezentálni. És nagyon jól levezették az egészen az NES-től kezdve a Nintendo Wii-ig, hogy ez mennyire alátámasztott és mennyire igaz. És most így még egy záró gondolat, a tegnap vagy tegnap előtt jött ki egy cikk azzal kapcsolatban, hogy a Reggie-ék nyilatkozták azt, hogy jelenleg majdnem 30 régi Nintendo franchise-nak az újragondolása és átgondolása van a tervező asztalon, és hogy nagyon komolyan gondolják azt, hogy a Wii U-ban, vagy a Wii U-hoz ezeket a régi nagy klasszikusokat előveszik, amelyeket már évek, esetleg évtizedek óta nem láttunk, és teljesen újra átdolgozáson keresztül átesve egy olyan formát fognak elnyerni, amely maximálisan alkalmazkodni fog a Wii U-nak a portfóliójához, és azt mondják, hogy a legnagyobb nehézség az igazából az, hogy ezeket a játékokat a Wii U-ra neveljék át. Hogy alátámasszák ennek a konzolnak a létjogosultságát. Fejezzük be pozitívan, legyen így. Legyen így, történjen így, jöjjön 30 olyan játék, ami ugyan régi címeket, de új koncepciókkal dolgoz fel. Sok mindenről lehetne még beszélni az E3 kapcsán, de mivel durván kimerítettük a szokásos időkeretünket, majdnem megdupláztuk, úgyhogy ennyi volt az E3 podcastünk júniusban, júliusban visszajövünk, ugyan nem lesz sok új megjelenés, de azért játszatok sokat. Sziasztok!